محترم بھائیو اور دوستو, سیرت کا مضمون تمہارا چل رہا ہے, یہ ربیع الاول کے ختم تک مکمل ہو جاتا ہے, تو اس کے دو عنوانات ہو گئے مکمل. آپ جو ہے تو تیسرا عنوان تھا آپ کی تعلیمات, پہلا تھا آپ کی آمد سے پہلے تاریخ, دنیا کی تاریخ کے ریکارڈ میں اور آسمانی کتابوں میں اور مختلف قسم کے لوگوں کے پاس جو آپ کی آمد کی اطلاعات موجود تھیں, پورا ایک مضمون میں نے بیان کیا. پھر جو ہے تو اس کے بعد آپ کی شخصیت, اب آپ کی تعلیمات. آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ وحی مطلوب وحی غیر مطلوب کی شکل میں ہیں. وحی مطلوب تلاوت کی جانے والی وحی یعنی قرآن مجید, تلاوت کی جانے والی وحی یعنی قرآن مجید, جس کے الفاظ بھی اللہ من جانب اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور معنی اور الفاظ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور وہ نازل ہوتے یہ لکھی گئی ہے اور مکمل ہونے کے ساتھ ہی کتابی شکل میں اس کو جمع کیا گیا ہے, اور اس دن سے آج تک جو ہے تو ہر رمضان میں الاعلان ساری دنیا میں کھڑے ہو کر سنائی جاتی ہے. یہ اعلان ہوتا ہے اس بات کا کہ ہماری کتاب پڑھی جا رہی ہے, وہ انڈونیشیا سے لے کر الاسکا امریکہ تک پڑھی جا رہی ہے, ہر جگہ سب جگہ جا کر اس کو چیک کر لو, کسی جگہ کوئی فرق تمہیں محسوس ہوتا ہو تو اس کو بتا دو. ہر سال ہی ہم انٹرنیشنل پروف ختم کی شکل میں ہم ساری دنیا کو دیتے ہیں, اور یہ جو ہے تو 1400 سال سے 1437 سال یہ ہو گئی, اور 713 ملائے تو 1450 سال ہو گئے, 1450 سال سے یہ پروف ہر سال ساری دنیا کے سامنے یہ ثبوت آ رہا ہے, اور لال لڑکے کی چوٹ کھلے میدان اس کو پیش کیا جاتا ہے, اور 1400 سال میں کوئی نہ کہہ سکا کہ سال فلانی جگہ ایسی پڑ گئی تھی اور پچھلے سال ایسی پڑی تھی اور اس سال تو اس طرح تھی, اس سال تو اس طرح تھی, 1400 سال 1450 سال کوئی نہیں ہو سکا ہے. تو یہ آپ کی تعلیمات کا ایک وہ پہلو ہے. پھر قرآن پاک میں شروع میں سورہ بقرہ میں ہی آئے تھے کہ ان کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ مثلی ودو شہداءکم من دون اللہ ان کن تم صادقین, کہ اگر تم ہو شک میں اس چیز کے بارے میں تھے نازل کیا ہم نے اپنے بندے کی طرف, تو پھر اس کی طرح ایک سورت بنا کر تم بھی لے آؤ اور تم اکٹھے ہو جاؤ, تمہارے ساتھ اتنے حمایتی ہیں, تم کہتے ہمارے بت بہت بڑے کارنامے کرتے ہیں, سارے اپنے ادیبوں کو شاعروں کو دانشوروں کو بتوں کو سارے سوائے اللہ کے سب چیزوں کو جمع کر کے لاؤ من دون اللہ, میں آج کے دور کے انسانوں کے لیے یہ ہو گیا کہ اپنی ساری سائنس ٹیکنالوجی کو لے کر آ جاؤ, اپنے سارے کمپیوٹر کی تحقیقات نظام کو لے کر آ جاؤ, من دون اللہ سوائے اللہ کے, باقی تمہارے پاس جو کوئی وسیلہ جو کوئی چیز بھی ہے اس کو لے کر آؤ, اور اس کو لے کر اس کی طرح کی ایک صورت بنا لو, ان آتے نہ کل کو اتھر وصل رب کا ون ہر نشانے کا اللہ پر اتنی بنا کر لے آؤ. اگر تم یہ بنا کر لے آئے تو پھر سمجھ جائے گا کہ تمہاری تعلیمات جو ہے وہ بھی غور کرنے کے قابل ہیں, اگر نہ لا سکے تو پھر اس بات کا ثبوت ہو جائے گا کہ تم سارے شکست کھا گئے, لہذا اس کے بعد قرآن پاک جو بات کہہ رہا ہے اس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, اس کو آپ کو ایسے ہی ماننا پڑے گا جیسے اس میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ آپ وہاں پر شکست کھا کر لاجواب ہو گئے. یہ تعلیمات ہیں آپ کی. پھر تعلیمات جو ہوتی ہیں ان کو پرکھا جاتا ہے کہ آیا ان کا لاجیکل آرڈر ہے کہ نہیں ہے, منطقی لحاظ سے یہ درست اپنی جگہ پر ہر چیز ٹھیک بیان ہوئی ہوئی, کہیں آپس میں ٹکراؤ آپس میں تضاد یعنی یہ تو نہیں آیا ہوا. اب 30 پارے 6 6235 سے لے کر 6246 تک روایتیں ہیں آیتوں کی جو قرآن پاک کی آیتیں 6000 تو کسی روایت کے مطابق 6232 ہیں, کسی میں 40 ہیں, 46 ہیں, 6666 جو ہے نا یہ شیعوں کی روایت ہے, یہ درست نہیں ہے. تو اتنی آیتیں اور پھر زندگی کے ہر پہلو کو بیان کر رہی ہیں اور مختلف موضوعات کو لے رہی ہیں, اور یہاں تک کہ اگرچہ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن کائنات کے مثالوں کو لے کر اپنے ہدایت کے مضمون کو بیان کر رہی ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو کل جہان میں اور خود ان کی اپنی جان میں دکھائیں گے یہاں تک ان پر حق واضح ہو جائے گا. تو کیا کائنات, کیا سورج چاند ستارے, زمان و مکان اور سب چیزوں کو زیر بحث, ان موضوعات کو بطور مثال اور نمونہ لے کر قرآن پاک اپنے ہدایت کے مضمون کو بیان کر رہا ہے. اگر کہ بنیادی طور پر سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن سائنسی موضوعات کو جیسے قرآن پاک نے چھوا ہے تو آج کی سائنس کو عاجز کر کے رکھا ہوا ہے. اتنے پیچیدہ نازک مضامین کو لے رہا ہے اور اتنا صحیح بیان کر رہا ہے کہ جس تک آج کی تحقیقات کرتے کرتے انسان پہنچا ہے, آج پہنچا ہے اور 1400 سال پہلے بیان ہو رہی ہے بات. تو یہ یعنی قرآن پاک سورہ یاسین میں کہا ہے وہ شمس تجری مستقر اللہ, سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے. 100 سال تک ایسٹرانومی میں, فلکیات میں یہ نظریہ تھا کہ سورج ساکن ہے اور نظام شمسی اس کے گرد گھوم رہا ہے, اور یہ جو ہے تو اس کا نظریہ تھا کوپرنیکس کا, یہ کوپرنیکس کا نظریہ تھا. اور ساری جو ہے تو فزکس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سورج جو ہے ساکن ہے. تو لوگ ہمارے علماء سے کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید کسی جگہ سائنس سے ٹکراؤ نہیں کر رہا, یہاں ٹکراؤ کر رہا ہے, اور سائنس نعوذ باللہ بڑی ٹھیک ٹھاک چیز ہے, اس کی مخالفت تو نہیں ہو سکتی ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں آپ کچھ گنجائش نہیں نکال سکتے, جس طرح صدر صاحب نے کہا سود کی کوئی گنجائش علماء کو نکال لی چاہیے. تو اس طرح جو ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ علماء تو اس جگہ کی تفسیر میں کوئی گنجائش نکالنی چاہیے, سائنس کہہ رہے کہ سورج ساکن میں اور قرآن پاک کہہ رہا ہے چل رہا ہے اور یہ تو ٹکراؤ آ رہا ہے, یہاں اس کو درست کرنا چاہیے, کوئی کرنا چاہیے, کچھ علماء کو گنجائش نکالنی چاہیے. تو ہمارے علماء نے کہا کہ ہماری یہ تفسیر ایسے ہی ہے, ایسے ہی رہے گی, اس کو ہم کبھی بھی نہیں بدلیں گے اور نہ اس کو بدلنے کی کوئی گنجائش وہاں پر ہے. وہ شمس ہو سورج تجری چل رہا ہے, تو یہ سیا مضارعہ کا ہے, چلتا ہے, چلتا رہے گا, چل رہا ہے, مستقر اللہ اپنے ٹھکانے کی طرف, اس میں بدلنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, لہذا ہماری تفسیر نہیں بن رہی. 100 سال بعد کوپرنیکس کا نظریہ چلتے چلتے چلتے چلتے نئی تحقیقات ہوئی, بڑی سائز کی جو خوشبینیں دوربینیں بنائی گئیں, تو شیلے نے جو ہے مجھے معلوم کہ اس کا سورج جو ہے وہ میں نے اپنے مضمون میں لکھا ہوا ہے, کتنے 1000 میل کی رفتار کے ساتھ مضمون ہے میں نے لکھا ہوا ہے اس کو جو شائع کیا ہم نے, تو 1000 میل کی رفتار کے ساتھ سورج اپنے نظام شمسی کو لیے ہوئے اپنی گلیکسی میں دوڑ رہا ہے, کسی نامعلوم منزل کی طرف چل رہا ہے. یہ الفاظ ہے مستقر رہا کا جو لفظ آیا ہے نا, اس طرح کے الفاظ ہم نے بولے ہیں, کسی نامعلوم ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے. وہ شمس تجری نے مستقر اللہ, سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف. تو گویا یہ اس کا منطقی وہ اس کی ترتیب ہے جس میں کسی منطقی استدلال, کسی سائنسی تحقیقات, کسی چیز میں بھی جو ہے تو کسی جگہ کمزوری نہیں دکھا رہا. تعلیمات جو ہیں وہ ہر دور کی سب سے اونچی جگہ سطح پر پہنچی ہوئی ترقیات کو شکست دے رہی ہیں. یہاں تک کہ ہماری قرآن پاک کی آیت کی تفسیر تو اپنی جگہ پر رہی اور سائنسی نظریہ بدل کر رہ گیا. ایک دفعہ شیخ تنتاوی ایک بڑا عربوں کا عالم ہے, واقعی بہت پائے کا عالم ہے اور جدید سائنس کا بہت ماہر, اس نے ایک تفسیر لکھی جواہر القرآن, جو اس نے جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں لکھی. وہ جب شائع ہوئی پاکستان میں آئی, ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, واقعی اس پائے کا عالم تھا کہ ساری دنیا عرب پر باری ہوتا تھا. ہماری ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں, ان کی خدمت میں میں رہا ہوں. تو کہتے ہیں میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے, میں نے اپنے تفسیر روح المعانی بیچی اور ٹکٹ لے کر میں گیا اس سے ملنے کے لیے, اور میں نے کہا کہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے. تو اس نے کہا کہ تو واضح بات ہے قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. تو اس نے کہا تو نے اس کی تفسیر کو سائنس کا پابند کر کے اس کی تفسیر لکھی, کل یہ سائنسی باتیں اگر بدل گئیں تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو آدمی قدردان تھا, عالم تھا, کیونکہ بڑے درجے کا عالم تھا. تو اس نے جواب میں کہا انت ملک جے تلے ہدایتی, تو فرشتہ ہے جو میری ہدایت کے لیے آیا ہے. انت ملک جے تلے ہدایتی, تو فرشتہ ہے جو میری ہدایت کے لیے آیا ہے. اور شیخ تنتاوی نے ہمارے حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ ہم اپنے قرآن پاک کی تفسیر کو سائنس کا پابند نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو ایسے ہی بیان کریں گے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, صحابہ اکرام نے بیان کیا اور ہمارے پہلے بزرگوں نے بیان کیا. اس میں ہم کوئی ذرا تبدیلی کرنے کی بھی گنجائش نہیں چھوڑ رہے اور اس کے روادار نہیں ہیں. مسٹر پرویز ہو اور مسٹر رامزی ہو, سارے کے سارے جو ہے سر دیواروں پر مار مار کر سر کو پھوڑ دیں ہاں جی, اور جہنم میں جا کریں. ہم جس جگہ پر ہیں یہ سواد اعظم, ہاں جی ہماری اکثریت جو کہ 99.9% ہے اس ملک میں, ہم اس بات پر جمے ہوئے ہیں, اور اس کے خلاف کوئی بھی کوشش کرے گا تو ہم اس کو واضح اس بات کو بتائے دیتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوگی اور نہ کسی حکومت کے ساتھ ہوگی, اس وقت کی حکومت ہم فقراء کے ساتھ ہوگی, اور اس وقت کی امت جو ہے اس قرآن کے ساتھ ہوگی اور قرآن کی تجزیات کے ساتھ ہوگی اور ان حقائق کے ساتھ ہوگی جن کو ہم بیان کر رہے ہیں. اس وقت اس امت نے کسی کے ساتھ نہیں جانا ہے, اور اس بات کا جو ہے تو واضح ثبوت پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے. پھر آپ کی تعلیمات ہیں, پھر تعلیمات ہیں اس میں اس بات کو دیکھنا ہے کہ حق کو, انصاف کو, سچائی کو اور ہے تو انسانوں کے حقوق کو کس طریقے سے بیان کر رہی ہے, کیونکہ ہمیشہ انسان کسی کوئی بھی نظام دیں, کوئی بھی تعلیمات دیں تو ایک کا مفاد دوسرے کے خلاف ہوتا ہے اور ہر ایک آدمی پیشہ اپنی طرف مارتا ہے, یہاں جی اپنے مفاد کی کا تحفظ کرتا ہے, دوسرے کے مفاد کو ضائع کرتا ہے. تو اس جگہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تعلیمات جو ہیں یہ غیر جانبدار شخصیت, غیر جانبدار ہستی کی دی ہوئی نہیں ہے, اس میں جانبداری کا ظہور ہو رہا ہے, لہذا یہ اسٹینڈرڈ اور معیار نہیں ہے. ارے اسی جگہ جو ہے تو قرآن پاک نے جس حق کو بیان کیا, جس سچ کو بیان کیا, جس انصاف کو بیان کیا, جس ظلم و عدوان پر رد کیا اور جس حباست اور گندگی اور ظلم کے خلاف جو ہے تو سفارا ہونے کا کہا گیا, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بات سوائے حق کے کچھ اور ہو نہیں سکتی ہے. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو 1450 سال سے عالم انسانیت کے سامنے ہیں, جس کا نہ تو جواب لا سکے اور نہ جس پر کوئی ایسا اعتراض کر سکے کہ جو کوئی وقت والا ہوتا, وزن والا ہوتا اور اس کا جواب نہ دیا جا سکتا ہوتا. لہذا ان تعلیمات نے سارے عالم انسانیت کو عاجز کیا ہوا ہے کہ ان کے آگے سوائے ماننے کے اور چارہ کار ہی نہیں. اللہ پاک عمر کی توفیق عطا فرمائے. اگلا عنوان ہے آپ کی جدوجہد. ان تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو آپ نے جدوجہد فرمائی ہے وہ کیا تھی؟